Şimdi kendinizi tanıtırken kullanılan bazı anahtar ifadeleri dinleyeceksiniz. Arapçada fiillerin baş ve sonları, isimlerin ise sadece sonları erkek ve kadın hakkında ya da onlara hitaben konuşmanıza göre farklılık gösterir. Önce insanlara adlarını nasıl sorarsınız ve kendi adınızı nasıl söylersiniz? Ma ismak? Adın ne? Erkeğe sorarken söylenir. Ma ismik? Adın ne? Kadına sorarken söylenir. İsmi? Adım. İnsanlara nereli olduklarını sorma ve bu soruya cevap verme. Min ayna ente? Nerelisin? Erkeğe sorarken söylenir. Min ayna enti? Nerelisin? Kadına sorarken söylenir. Nereli olduğunuzu söylemek için ülke ya da şehir isminden önce min, den, dan edatını kullanmanız gerekir. Ana min el Hartum. Ben Hartumluyum. Ana min London. Ben Londralıyım. Ana min el Sudan. Ben Sudanlıyım. Ana min Fransa. Ben Fransalıyım.